देखो दैव प्रकृति, दैव निसर्ग, ये विकृति और संस्कृति की धारा भी अनादि है। विकार और संस्कार, संस्कार और विकार, आप जानते हैं कि यदि मूल में एक वस्तु हो तो बिना किसी क्रिया प्रक्रिया के उसमें विशेष विशेष भिन्न भिन्न आकृतियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे मिट्टी है, तब तो जब हवा चलेगी तो उड़ा के कहीं गड्ढा बना देगी और कहीं ऊंचा बना देगी। ये ऊंचा होने की आकृति, नीचा होने की आकृति वायु के कर्म के बिना मिट्टी में नहीं हो सकती। ऐसे जल एक है तो उसमें तरंगें उठती हैं, तो कोई न कोई उसमें गति का हेतु होना चाहिए। इसी प्रकार एक ब्रह्म में या एक प्रकृति में, एक ब्रह्म में जो अनेकता का स्फुरण है, एक प्रकृति में जो आकृतियों का भेद है, वे बिना स्वाभाविक विकृति अथवा कृतक संस्कृति के बिना नहीं हो सकते हैं। एक अनेक कैसे होता है, ये होने का कोई न कोई निमित्त होना चाहिए। एक उपादान है और उसको अनेक रूप में दिखाने वाला या बनाने वाला निमित्त होना चाहिए। निमित्त तो एक ब्रह्म में देवता दानव का स्फुरण क्यों हो रहा है, एक प्रकृति में सत्व और तमस का भेद क्यों स्फुरण हो रहा है, एक प्रकार की पंचभूत के पंचभूत में ये लाखों प्रकार की आकृतियां क्यों बनती हैं, तो इसके लिए पूर्व पूर्व संस्कृति और पूर्व पूर्व विकृति जो है वही इनके भेद में हेतु है। और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, और तत्व ज्ञान भी कैसा कि अहमेव तत्व, ये नहीं कि इदम तत्व, इदम तत्वम के ज्ञान से ये नवीन नवीन उत्पत्ति की प्रक्रिया शांत नहीं हो सकती, क्योंकि तत्व इदम के रूप में यदि है तो वह कैसा भी है उसका अहम से क्या संबंध। और तत्तत्वम ऐसा यदि ज्ञान हो गए कि वो तत्व है तो वो रहे वैसा, उसका अहम के साथ क्या संबंध। इसलिए तत्व का ज्ञान जब अहम के रूप में होता है, अहमेव तत्वम, तब तत्व का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वही अहम का स्वरूप और अहम का स्वभाव है, और विकृति और संस्कृति से ये मुक्त हो जाता है। असल में मैं मुक्त ही हूं विकृति संस्कृति से। जैसे तत्व विकृति और संस्कृति से विनिर्मुक्त, दोनों से पृथक है, वैसे ही तत्व रूप होने के कारण मैं संस्कृति और विकृति से पृथक हूं, ये अनुभव, ये बोध आता है। अब आपको थोड़ी संस्कृति की बात सुनाता हूं, ये देखने से मालूम हो जाता है। आप हरिण के बच्चे को देखकर जानते हैं कि इसके माँ बाप हरिण हैं, और गाय के बच्चे को देखकर इसके माँ बाप गाय बैल हैं, ये जानते हैं। तो मनुष्य की मलिनता रूप जो प्रकृति है उससे मालूम पड़ता है कि ये कहां से आया है। भागवत में ऐसे प्रसंग अनेक आते हैं। अब हम लोग जब 7 दिन में या 15 दिन में भागवत सुनाते हैं यदि औसतन एक एक अध्याय के लिए 5-5 मिनट लेते हैं तब तो 7 दिन में पूरा होता है एक एक अध्याय के लिए हो, और एक अध्याय के लिए 5 घंटे भी कम हो, और एक एक अध्याय के लिए औसतन 10 मिनट लेते हैं तब 15 दिन में पूरा होता है। किसी अध्याय में आधा घंटा लगा देते हैं, किसी को 2 मिनट में पूरा कर देते हैं, पर औसतन ऐसा होता है। तो विषय जो है वो इतना गंभीर है कि दुनिया के अनेक अनेक विषयों में ध्यान देते हुए हम उसको समझने में असमर्थ रहे। जो लोग समझते हैं कि जीवन में धर्म संस्कार की जरूरत नहीं है वे जीवन के रहस्य को समझते ही नहीं है। तो बिना धर्म संस्कार के विकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाण संसति भविष्यतश्च राजेन्द्र तथा च न भविष्यतः। मनुष्य का जो वर्तमान मन है वो इस बात को चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि हम पहले क्या थे। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाण संसते, मनुष्य पहले क्या था इस बात को कौन बताता है, इसकी चुगली कौन करता है, तब मन ये मनुष्य आगे चलकर क्या हो जाएगा इसको कौन प्रकाशित करता है, का मन ये मनुष्य आगे चलकर जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख प्राप्त करेगा इसको कौन बताता है, इसको बताता है मौन मन। जीवन मुक्ति आगे होगी कि नहीं इसको आज का मन बताता है। आगे आप कहां जाएंगे इसको कौन बताता है, का आपका मन बताता है। आप कहां से आए हैं ये कौन बताता है, का आपका मन बताता है। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति भविष्यतश्च राजेन्द्र भविष्यतस्य मनुष्यस्य तथा च न भविष्यतो मनुष्यस्य। इसका अगला जन्म क्या होगा, इसका अगला जन्म नहीं होगा, ये कहां से आया है, ये सारी बात मनुष्य के मन से वर्तमान मन से मालूम पड़ जाती है। एक देखो आपने शायद जरूर सुना होगा दशरथ जी के 7 पीढ़ी पहले एक राजा हुए थे और रावण के साथ उनका युद्ध हुआ था। इतना होने पर भी रावण के मन में मरने का ख्याल कितना भय उत्पन्न करता था। ये रावण प्रबल व्यक्ति नहीं था, बड़ा वीरू था, आप रावण की के पौरुष की बात सुनेंगे तो सोचेंगे बड़ा प्रबल था वो, डरता था कि कहीं हमको मारने वाला पैदा न हो जाए। उसने जब सुना कि दशरथ कौशल्या से हमारा मारने वाला पैदा होगा तो उसने कौशल्या का और दशरथ का अपहरण कर दिया। देखो ये भय है, रावण प्रबल है कि दुर्बल है? जो चोरी से अपहरण करे वो वीर कुड़ी होता है। और अपहरण करके पेटी में बंद किया, दोनों को अलग अलग समुद्र में डाल दिया और ऐसा संयोग हुआ महाराज कि दोनों मिल गए और दोनों का ब्याह हो गया। अब ब्याह होने के बाद तो रावण क्या करे, तो उसने ये प्रयत्न किया कि ताड़काई राम को मार डाले, ये प्रयत्न किया कि धनुष यज्ञ में ही राम मारे जाए, ये प्रयत्न किया कि मंथरा केकई को फुसलाकर राम को घर से निकाल दे, ये प्रयत्न किया सब रावण, ये सारे के सारे भय मूलक प्रयत्न थे। ये प्रयत्न किया कि सूर्पणखा मार डाले, खरदूषण त्रिशिरा मार डाले राम को, ये प्रयत्न किया। ये प्रयत्न किया कि कबंध खा जाए, ये प्रयत्न किया कि गाली मार डाले, सारे प्रयत्न रावण के भय मूलक हो गए। इसका अर्थ यह है कि रावण की प्रकृति में दैवी संपदा नहीं है, आसुरी संपदा है। प्रजापति की संतान दो प्रकार की, एक दैवी प्रकृति और एक आसुरी प्रकृति। ये भय जो है ये आसुरी प्रकृति में है। क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्णय भय से करते हैं? आगे ऐसा न हो जाए, आगे ऐसा न हो जाए, आगे ऐसा न हो जाए। आपको रणछोड़ राय का पता होगा, रणछोड़ राय का यही भगवान रहते, द्वारका नाथ भगवान रणछोड़ राय है। तो जब मथुरा पर काल गवन ने चढ़ाई की और वो भगे, और जरासंध ने फिर चढ़ाई की तब भगे, तो श्री कृष्ण भयवश जब ही भगे तो उनके अंदर आसुरी संपत्ति होनी चाहिए, तो उनके भगने का हेतु क्या था? ये शास्त्र की एक बात आपके साथ है, इसका मूल हमारे ग्रंथों में है। तो बोले पंचायत जुड़ी जदुवंशियों की और उद्धव जी भी उसमें आए, उग्रसेन जी इकट्ठे हुए। ये हुआ कि काल जवन का मुकाबला करना चाहिए, और ये भी हुआ कि आओ जरासंध पर पहले ही चढ़ाई कर दें और उसको मार डालें। दोनों सलाह आई। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि देखो युद्ध या तो तब किया जाता है जब कोई हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करे, और या तो तब किया जाता है कि जब वो हमारे सत सिद्धांत का नाश कर रहा हो, क्योंकि सब सिद्धांत बिगड़ जाने से राष्ट्र का नाश हो जाता है, और यदि युद्ध होगा तो जन मरण तो हो गई होगा, जनता की तो बहुत बड़ी हानि होगी। ये जो जरासंध हमारे ऊपर आक्रमण करता है ये हमारे राष्ट्र को अपने वश में करने के लिए नहीं करता। एक उद्भावना देखो, वो तो हमारे राष्ट्र का है, और वो मथुरा पर कब्जा करके राज्य करेगा, यही बात नहीं है। और कोई सख्त सिद्धांत में भी हमारे उसके मतभेद रहे हैं, वो तो व्यक्तिगत द्वेष है उसका, वो तो केवल हमको नीचा दिखाना चाहता है, हमने उसके जमाई कंस को मार दिया और वो हमको नीचा दिखाना चाहता है। तो हमारे लिए इतनी जनता मरे मगध से लेकर के मथुरा तक, मथुरा वासी मरे और हजारों हजारों वो आक्रमण करे और उसका मुकाबला किया जाए, ये बात दूसरी है। पर ये युद्ध तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक हम उसको हराते रहेंगे। तो ये युद्ध कब बंद होगा कि जब हम हार जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा ये युद्ध बंद ही तब होगा जब वो एक बार हमको नीचा दिखाने का सुख ले लेगा, तभी ये युद्ध बंद हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? बोले आओ, लोक कल्याण के लिए हम नीचा देखने को भी तैयार हैं। एक बात आपको है ना, जन हरण जन मरण न हो, धन हरण न हो, लोक की हानि न हो, वही बात हमारे व्यक्तिगत रूप से नीचा देखने की, वो केवल इतना ही चाहता है। वो न मथुरा का राज्य चाहता है, न लोगों का धन चाहता है, न लोगों को मारना चाहता है, वो ये चाहता है कि हमारे जमाई का जो दुश्मन है वो नीचा देखे। और जब तक हम उसको हराते रहेंगे तब तक वो मानेगा नहीं, और हम हार जाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। आपको ये बात सुनाई इसलिए कि श्री कृष्ण के भागने में भय हेतु नहीं है, क्योंकि अभय भवई जनक प्राप्त हो सी, जो श्री कृष्ण का स्मरण करता है वो निर्भय हो जाता है, जिसको श्री कृष्णानुभूति हो जाती है वो निर्भय हो जाता है, उसके संबंध में तो कहना ही क्या। तो हम दैवी परंपरा में हैं, इसका बोध प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कितना अभय है, एक हमारी परीक्षा की ये कसौटी हो जाती है। आप देखो गीता जो है, जहां दैवी संपदा का, ये देवता का वर्णन नहीं है, हो आप देखना पुराणों में देवता का वर्णन आता है, इंद्र ऐसा है और वरुण लोक ऐसा है और कुबेर देवता ऐसा है, देवता का वर्णन आता है। गीता में देवता का वर्णन नहीं है, गीता में दैवी संपदा का वर्णन है। एक मनुष्य देवता हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो वो दैवी संपदा के द्वारा। दैवी संपदा क्या होती है? आप कोई भी निश्चय अपने जीवन में करो, किसी से भयभीत होकर मत करो, अभयाव निर्भय। अभय दैवी संपदा है। डरो मत, काल हूं डर ही न रन रघुवंशी, रघुवंशी युद्ध भूमि में काल से भी नहीं डरते हैं। डर डर के एक एक कदम रखना, हे भगवान है नहीं। हनुमान जी के रास्ते में सुरसा को भेज दो, मैनाक को भेज दो, लंकिनी को भेज दो, कालमेघी के को भेज दो, ये क्या डर डर के दुष्चरित्र दुष्चरित्र करना। तो अपने मनुष्य के जीवन में मनुष्य देवता तरीका हो जाता है उस समय जब वो अभय में प्रतिष्ठित होता है। हमारे सब साधनों का अंत जो है वो अभय पद की प्राप्ति है, और अंत में जिस अभय पद को प्राप्त हो रहा है उसका साधन, उसका अभ्यास, उसको बारंबार जीवन में लाना, बारंबार जीवन में लाना अभयम। तो ये पूर्व पूर्व जन्म में जो अभयता के संस्कार हैं, वो नैसर्गिक रूप से मनुष्य के जीवन में जब प्रकट होते हैं तब बोलते हैं गौ भूत सर्ग लोके इसमें दैव आसुर एवच। ये भूत सर्ग है। मां सुचह संपदम दैवीम अभिजातोति पांडव। मां सुचह शोक मत करो। देखो मां सुचह अंत में ही तो है ना, मोक्षयिष्यामि मां सुचह। मां सुचह नानुशोचन्ति पंडिताः। जहाँ वैदुष्य है, पांडित्य है, विद्वत्ता है, माने जहाँ समझदारी है, वहाँ भी शोक नहीं है। जहाँ भगवान भय नहीं है, जहाँ भगवान का सहारा है, तो वहाँ भी शोक नहीं है। समझदारी में शोक नहीं है, नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडित लोग शोक नहीं करते। और जहाँ भगवान का सहारा है वहाँ भी शोक नहीं है। माम एकम शरणम ब्रज मां सुचा। और जहाँ अपने हृदय में निर्भयता है, देखो ब्रह्मात्मिक के बोध है तब भी शोक मोह नहीं है, ईश्वर का आश्रय है तब भी शोक मोह नहीं है, और आत्मशुद्धि है, दैवी संपत्ति है, तब भी शोक मोह नहीं है। मां सुचा संपदम दैवी अभी जातो थी पांडव। शोक शोक मत करो। यदि तुम पवित्र हो तो शोक करने का कोई कारण नहीं, भगवान का सहारा है तो शोक करने का कोई कारण नहीं, और आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान है तब शोक करने का कोई कारण नहीं। मां पूछा तुम्हें दैवी संपत्ति मिले। दैवी संपत्ति माने क्या होता है, संपत्ति माने तो आप जानते हैं, हीरा मोती सोना चांदी और नोट जमीन मकान और महल, इसका नाम संपत्ति होता है। बोले नहीं, हम यहाँ इस संपत्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम जीवन की जो संपदा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभयम अभयम अभयम का अर्थ है आपके घर में कभी भय की उत्पत्ति न हो। ये जो शब्द शास्त्री लोग हैं, हाँ उनमें से किसी किसी को मालूम जरूर होगा, ये भय शब्द जो है ये अनुकरण मूलक है। अनुकरण मूलक क्या होता है, ये जब आदमी डरता है ना, कभी मन में जब इसके भय की उत्पत्ति होती है और दिल की धड़कन बढ़ती है, और चोर देख ले, डाकू देख ले, सांप देख ले, शेर देख ले, तो ये भी जैसे करके है ना, भी जो अनुकरण करता है, बोलता है, इसकी जो आवाज निकलती है ना, यही मूल धातु है भी, और इसी से विभेदी तो भय। भय शब्द कैसे बनता है, भी धातु से। भी धातु कैसे बनी, तो भी धातु अनुकरण मूलक है। जब हमारे जीवन में कोई डर होता है तब वो भी की आवाज भीतर से निकलती है, उसी से भी धातु बन गई। ये धातुएं बहुत सारी जो धातुएं हैं उनमें अनुकरण अनुकरण उनका मूल अनेक धातुओं में मिलता है। तो माँ भाई ही बोलते मत करो अभयम। बोले महाराज रोज को ऐसी ऐसी 10 बातें आती हैं सामने। महाभारत की गायत्री आपने सुनी होगी, महाभारत महाभारत में 4 श्लोक ऐसे हैं जिनको महाभारत की गायत्री कहा जाता है। चारों वेद में 1 गायत्री है और महाभारत में 4 गायत्री हैं, उनमें से 1 आपको सुनाता हूं। शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। चार श्लोक जो भारत सावित्री, इसको भारत सावित्री बोलते हैं, भारत सावित्री के जो चार श्लोक हैं उनमें एक ये है, पंडित का लक्षण क्या है और मूर्ख का लक्षण क्या है। तब दिन भर में हजार बार शोकर ग्रस्त होना और हजार बार डरना, ये मूर्ख का लक्षण है, ये पंडित का लक्षण नहीं। एक गायत्री जो महाभारत की एक गायत्री है, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। धड़कन बढ़ गई है ना, हाय हाय हाय है ना, आगे क्या होगा। ये महाभारत की गायत्री है, शोक स्थान सहस्राणी भयस्थान शतानी चो दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। मूर्ख के जीवन में रोज रोज शोक और भय बारंबार आते रहते हैं और विद्वान के जीवन में शोक और भय नहीं आते हैं। ये आवेश है, भूतावेश है, जैसे थोड़े दिन के लिए। एक दिन हमसे किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप उदास क्यों हैं, तो मैंने कहा क्या करें भाई, आज गुस्सा आ गया है, तो गुस्सा आ गया इसलिए उदास है। तो उसने पूछा किसके ऊपर आया है, क्यों आया है, आखिर बताइए सब। मैंने कहा भाई आज तो आया है और कल फिर ये उतर ही जाएगा है, हाँ उतरे बिना तो रहेगा नहीं। तो हम आज अगर बता देंगे कि हमारा गुस्सा किस पर आया है और क्यों आया है, तो वो तो हमारा दुश्मन हो जाएगा और कल हमको फिर उसी से प्रेम का व्यवहार करना है, है? तो हम काय को बताएं कि किस पर आया है, क्यों आया। अरे जो हुआ सो हुआ, जिसने जो कुछ किया सो किया, अब हम गुस्सा जाहिर करके एक दुश्मन अपना दुनिया में और काहे को बढ़ाएं, क्या जरूरत है नाम बताने की कि हमको किसके ऊपर गुस्सा आया और किस काम से आया। तो देखो ये तो पक्का ही है कि कल वो गुस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य गुस्से में क्रोध में अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। मुस्कान जीवन का सहज स्वभाव है, ये चेतन का स्फुरण है, ये आनंद का विलास है, ये सत्ता की आकृतियां हैं। इसमें भय बाहर से आता है, इसमें शोक बाहर से आता है, ये मेहमान हैं, ये गुंडे हैं जो हमारे घर में घुस आए हैं। नारायण, तो बाहर से आई हुई चीज आगंतुक होती है और भीतर रहने वाली चीज स्वाभाविक होती है ना? तो अपनी सत्ता स्वाभाविक है, अपना चेतनपना स्वाभाविक है, अपना आनंदपना स्वाभाविक है। इसमें जो भय है, पहले तो देखो एक बात अगर छोड़ दी जाए ना, कि हमारे ही हमारे मन का हो, कुछ हमारी माँ के मन का होगा, कुछ बाप के मन का होगा, कुछ बेटे के मन का होगा, कुछ पत्नी के मन का होगा, कुछ पति के मन का होगा, और कुछ समाज के मन का होगा, और कुछ ईश्वर के मन का होगा। आप भूल जाते हो कि सब हमारे ही मन के अनुसार होगा। तो आप पहले से अपने को तैयार कर लो। देखो यदि कोई भी कष्ट आपके जीवन में आने वाला मालूम पड़ता हो, तो यदि आप उसका मुकाबला कर सकते हो तो कर लो, और यदि नहीं कर सकते तो तुम इस ढंग से सोचो कि ये कष्ट यदि हमारे जीवन पर आ ही गुजरेगा तो इससे हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो जिंदा रहेंगे। उसका मुकाबला करने की सोचो या उसको सह लेने की सोचो। पहले से ही उसको सहने के लिए तैयार हो जाओ। कब बड़े जोर का बादल हो रहा है, कब तो वर्षा होगी, तो बोले फिर तो भाई बरसाती ले लो, छाता ले लो, है ना। तो नहीं नहीं इस समय घर में से बाहर मत निकलो, यदि कोई बड़ा कष्ट आने वाला दिखता है तो या तो उस कष्ट का मुकाबला करो और या तो उसको सहने के लिए तैयार हो जाओ। भय करने से क्या फायदा। ये जो धड़कन बढ़ती है भय के कारण, ये क्यों। अभय सूक्त है वेद में, एक सूक्त है अथर्ववेद में, एक सूक्त है उसका नाम है माँ विधेय है ना। अरे मत डर बेटा मत डर, अभयम निर्भय चलता रहे। जिसने तेरे पांव रखने के लिए धरती बनाई है उन्हें बनाई है धरती, पांव टिकाने के लिए जिसने धरती बनाई है, आगे बढ़ने के लिए जिसने अवकाश दिया है, हैं? जो सांस लेने के लिए हमारी नाक तक खुद पहुंचा देता है, वो क्या नहीं है, वो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो जीवन में भय क्यों आती है, भय क्यों है जीवन में। तो दैवी संपदा के जो लोग होते ये संपत्ति है। आप देखना आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये तो आपको मालूम है, पर ये अभय की संपदा आपके साथ कितनी है इसका तो हिसाब लगाया है। आप साबुन रखते हैं शरीर का मैल धोने के लिए और मन का मैल धोने के लिए, आप अपने ऊपर अपने पास कोई संपदा नहीं रखते। आप समझते हैं कि शरीर में मैल लगेगा तो सब लोग देख रहे हैं और मन में मैल लगेगा तो कौन देखेगा। इसलिए मन के मैल को धोने की कोशिश नहीं करते। अभयम, एक बात आपको जीवन में, अभयम तो एक ऐसा है कि बाहर से भय के जो निमित्त आते हैं उनका मुकाबला करने का सिंह की तरह, और या उनको सह निकलने का सामर्थ्य अपने जीवन में चाहिए। ये दैवी संपदा है। एक ये तो हुई बात बाहर से आने वाले संकट की, पर अपने जीवन में सफलता मिले इसके लिए कौन सी संपत्ति है। आपको गीता का नमूना ही तो बताना है ना। और गीता का एक एक शब्द ऐसा है जिस पर आप महीनों तक विचार करते रहिए और उसकी गहराई बढ़ती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी। पर एक नमूना तो देखना है ना। सत्व संशुद्धि, अब देखो सत्व संशुद्धि कैसे, अभय रहोगे कैसे रहोगे। अगर दिल के साफ रहोगे तो निर्भय रहोगे, और दिल के मैले रहोगे तो निर्भय नहीं रह सकते, है कि नहीं। जो मन मैला आदमी है वो निर्भय नहीं रह सकता, वो तो यही पता लगाता रहता है कि हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है, हमारे बारे में किसने क्या कहा है, हमारे बारे में किसका क्या ख्याल है। अरे तुम अपने ख्याल को तो पहचानते नहीं हो, दूसरा तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है। अरे जो बोलता है तो बोलने दो, उसकी जबान है, तुमको उसकी जीभ पकड़ने का तो कोई अधिकार ईश्वर की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है। जो कोई जो कुछ करता है उसको करने दो, और जो कोई जो कुछ तुम्हारे बारे में बोलता है बोलने दो, न तुम उसके जज हो न उसके तुम पट्टेदार हो, है न उसके ठेकेदार हो, न तुम उसके गुरु हो, न उसके तुम पिता माता हो, है कौन हो तुम उसके कि उसकी जबान में कोई बात आने से रोकने के लिए जाना चाहते हो। कौन क्या कहा, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। जो महाराज किसी की एकांत की बात सुनना चाहता है वो है? वो सांप की गति को प्राप्त करता है। क्यों, उसके सांप के कान है, सांप के कान है, अकेले में कौन क्या बोल रहा है, क्या जरूरत है? माता पिता हमारे एकांत कमरे में बैठे हैं, तुम क्यों कान लगाते? तुम्हारे पुत्र और पुत्र वधु एकांत में बैठे हैं तो तुम माता पिता होकर क्यों कान लगाते? सबको संशुद्धि का अर्थ है अपने दिल को साफ करो। अब आपको देखो शब्द का थोड़ा सत्व माने एक तो होता है सत्ता, सतोभाव सत्व, सत्व संशुद्धि ही सत्ता क्या है इसकी खोज करो। सत्व संशुद्धि, सत्व माने होता है सत्व गुण है, रजोगुण और तमोगुण तुम्हारे सत्व गुण में मिलने न पावे। एक और सत्व माने होता है अंतकरण, तुम्हारे अंतकरण में कोई बाहर का घुस के बैठ न जाए। ये महाराज जब ठोकरे और ठोकरियां आके दिल में बैठते हैं ना, तो माँ बाप के प्रति कपट हो जाता है कि नहीं? ये श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु में मन के इस रहस्य का अन्वेषण किया है कि जब एक लड़की का लड़के से राग हुआ और जब लड़के का लड़की से राग हुआ तो दोनों ने अपने माँ बाप से प्रथम कपट किया। बोले नहीं भाई, ये किसी को मालूम न होने पावे। तो क्या हुआ कि सत्व की संशुद्धि में यहाँ बाधा पड़ गई। अब देखो संसार के जो प्राणी हैं उनमें तुम मनुष्य हो, सत्व हो, सत्व माने प्राणी, तो तुम्हारे अंदर मानवता आनी चाहिए, इसका नाम सत्व संशुद्धि हुआ। ये तो मैंने बताया सत्ता है, सत्व गुण है, अंतकरण है, प्राणी है, भाव भी होता है, सत्व माने भाव भी होता है, अपने भाव को शुद्ध करना। लेकिन हम एक इसका अभिप्राय आपको सुनाते हैं, क्रिया सिद्धि सत्वे वसती महताम लोककरण, जो महापुरुष होते हैं उनकी क्रिया सिद्धि उनके सत्व में बसती है, उपकरण में नहीं बसती। उपकरण माने सामग्री, सामग्री नहीं हो, है ना? हम कई कई पंडितों को जानते हैं, है ना? लेख ही लेख उनके निकलते रहते हैं। एक बात आपको और हम सुना रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत लोगों के हाथ के लिखे लेख देखे हैं, और कल्याण में, कल्याण परिवार में 7 वर्ष रहने के कारण न जाने किसके किसके हाथ की लिखी लिपि देखने का काम पड़ा है। तो हमको मालूम है बड़े बड़े विद्वान हैं, परंतु वो है ना सामग्री लिखते हैं, सामग्री नहीं लिखते हैं, पंडित बने हैं। हम मूर्खों की मूर्खता सहन कर सकते हैं, पर पंडितों की मूर्खता कैसे सहन होगी? सत्व संशुद्धि तो उपकरण माने होता है सामग्री, जैसे सेना का होना, धन का होना, प्रजा का अनुकूल होना है, बड़ा भारी साम्राज्य होना, ये हुआ उपकरण। लेकिन मनुष्य को अपने कार्य में सिद्धि कहाँ से मिलती है? बड़ी भारी सामग्री होने से। देखो गांधी जी के पास क्या सामग्री थी, है ना? अकेले अकेले डट गए हो सत्य के पक्ष में, अहिंसा के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, स्वराज्य स्वातंत्र के पक्ष में डट गए। उनको क्रिया सिद्धि हुई कहां से हुई? उनके सत्व से हुई, उनके उपकरण से नहीं हुई। उपकरण से, सामग्री से नहीं हुई, उनके सत्व से हुई। उन्हें सामग्री भी आ गई तो कहां से आई? तो उनके सत्व से आ गई। हजारों लाखों आदमी उनके पीछे चलने लगे, क्यों चलने लगे? तो ये आपके काम की बात है। चाहे कोई बड़ा आदमी होता है, उसकी बड़ी सफलता होती है, छोटा आदमी होता है उसके जीवन में छोटी सफलता होती है, परंतु सफलता तो सबको प्राप्त ही करना पड़ता है, सबको सफलता प्राप्त करनी पड़ती है, नहीं तो अरे एक और बात आपको, सफलता प्राप्त करनी पड़ती है और सफलता प्राप्त करना पड़ता है, ये व्याकरण की बात आपको सुना दें। ये सफलता प्राप्त करना है ना, करना जहां होगा ना वहां करना के लिए सफलता प्राप्त करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है, और सफलता जहां मुख्य होगी ना क्रिया, क्रिया का कर्ता कर्तृपद, तो वहां सफलता प्राप्त करनी पड़ती है। दोनों व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल ठीक। अच्छा, प्राप्त करना यहां तक कर्तृपद है, सब पढ़ता है ठीक है। अच्छा, तो हम लोग संस्कृत में ऐसे दूसरे को बुलवाने के लिए बहुत बोलते हैं, बोला एक शास्त्रार्थ हो रहा था, गिरधर शर्मा ने लिखा कागज पर, गौरी शंकराभ्याम नवमी इंद्र विद्यावाचस्पति को स्वामी सर्वानंद जी के पुत्र, उनसे शास्त्रार्थ हो रहा था, उन्होंने पकड़ा गलत है, जब नवमी बोलते हो तो द्वितीय कहिए, गौरी शंकराभ्याम नहीं कहिए। गिरधर शर्मा ने कहा कि बाबा हमने ये लिखा है गौरी सम कराभ्याम नवमी, है ना, और पहली यार मंगलाचरण में ही प्रतिवादी आ गया, है ना, उसने जो गलती निकाली थी वो सिद्ध ही नहीं हुई। ये संस्कृत के पंडितों को ये माया तो संस्कृत के पंडितों को बहुत ज्यादा आती है। सत्व संशुद्धि देखो, क्रिया सिद्धि सफलता का निवास कहाँ है, बोले सत्व की संशुद्धि में। तो सत्व की संशुद्धि क्या, सत्ता की शुद्धि, वो तो शुद्ध ही होती है, तो बोले सत्वगुण की शुद्धि का इसका सफलता के साथ क्या संबंध है। तो भाई बोले कि सत्वे वसती अंतकरण में रहती है, तो अंतकरण तो सबके होता है, हैं? प्राणी तो सब हैं, तो सब सत्व, सत्वे वसती का अर्थ क्या है, सत्व का अर्थ है धैर्य, भला जिसके जीवन में तूफान में भी खड़ा रहने का धैर्य है, जो वर्षा भी सह सकता है, धूप भी सह सकता है, तूफान में भी अडिग रह सकता है, जिसके जीवन में धैर्य है उसी के जीवन में सफलता है। भला धैर्य माने क्या होता है, तो धैर्य होता है आपको सुनाते हैं, धैर्य क्या होता है, विकार हेतु सति विक्रियंते जेषाम न चेताम की सएव धीरा, विकार के कारण उपस्थित होने पर भी गुस्सा आने का टाइम, ऐसा काम किया गया है सामने कि क्रोध आ जाए, ऐसा दृश्य सामने रखा जा गया है कि कामना की उत्पत्ति हो जाए, है ना, ऐसा लोग 5,000 रुपए का नोट ड्रावर में छोड़ के चले गए, नौकर ने देखा और उसको ठीक ठाक संभाल के वहीं का वहीं हो, है ना, बल्कि और ढक दिया कि कोई दूसरा आदमी न देख ले, बोले हाँ भाई नौकर बहुत अच्छा है, 5,000 रुपया देख करके भी इसके मन में लोभ नहीं आया, है ना, एक आदमी ने अपमान किया, गाली दी, फिर कब है कि जब वो अपमान सह के भी गाली सुन के भी अपने दिल में उबाल नहीं आया, उबाल आना दूसरी चीज है और प्रतिक्रिया दूसरी चीज है, ऐसे वातावरण में रख दिया गया जहां कामना की उत्पत्ति होती है, चित्त में काम का उदय होता है, तो वहां भी काम का उदय नहीं हुआ। इसको कहते हैं विकार के निमित्त, विकार के कारण। तो सामने हजार हैं, परंतु हजार हजार विकार के कारण सामने रहने पर भी जब अपना चित्त धैर्य से चुप नहीं होता, दोष में नहीं आता, आवेश में नहीं आता, प्रतिकूल परिस्थिति को सहता हुआ अपने निश्चय के अनुसार काम करता, तो असल में सत्व संशुद्धि का अर्थ क्या होता है? विकारों के सम्मुख पराजित न होना, अपने अंतःकरण में अशुद्ध भावनाओं का जो स्पर्श है वो न होना, यही सफलता का हेतु है। आप अपने जीवन में यदि सफलता चाहते हैं, इन बात के बदले बात जरूर बोलेंगे, जीव लड़ाई करो, बात के बदले बात जरूर बोलेंगे, बस हुए दुखी अब, है ना? किसी ने हमको अगर टेढ़ी आंख दिखाई तो हम आंख ही निकाल लेंगे। ये मुहावरा आपने सुना है कि नहीं? है सावधान, अगर हमारे सामने नजर तिरछी की तो हम आंख निकाल के रख देंगे। अब ऐसी आंख निकालते फिरोगे हैं तो किसकी किसकी आंख निकालोगे? तुम्हारी आंख निकल जाएगी तो। यदि हर पत्थर से टकराते हुए फिरे, चले हम लोग बचपन में पहले चलते थे ना, तो ये मिट्टी के दले मिलते थे रास्ते में, देहात में तो मिलते ही है ना। तो एक लात इस देले को मारा, दूसरा उसको मारा, तो हमारे बाबा कहते थे कि नहीं ऐसे नहीं चलना, कायदे से चलो, ऐसे डांटते, कायदे से चलो, ये क्या करते हो? तो हर गले से अगर टकराते हुए चलेंगे तो गले तो कभी खत्म होंगे नहीं और हम खत्म हो जाएंगे। गले तो कभी